motema sanduku ebomba makambo mama na decide kobomba verite oyo kanga motema sanduku ebomba makambo mama na decide kobomba verite oyo kanga talaka makambo ebandili sano basusu bandi makite tokosuka boye mama mokena pona kaka seyoma babelelinga lusoma na banzi bakela matadi semeki ya motema o manyenge mama opesa sango baninga na yo mama babelelinga lusoma na semeki ya motema o manyenge mama opesa sango baninga na yo mama lusoma na banzi bakela matadi semeki ya motema o manyenge mama opesa sango baninga na yo mama zonga e ba fami pe ba se pela sa yo mite e la kamoko yo batre la mi pe kona pe sa yo I like you mama moke na poni se yo ba fami pe ba se pela sa yo mite na e mama e la kamoko yo bate la mi pe kona pe sa yo I like you mama moke na na poni se yo e la kamoko yo bate la mi I like you mama moke na na poni seyo Bougez, bango, bougez, bango, bougez, bango, bougez, bango, bougez, bango.